Apocalipsa, capitolul 14, suntem și data trecută am parcurs, de fapt, puține versete, dar în versetele astea am văzut trei îngeri care împreună au vestit Evanghelia și am văzut că primul înger avea Evanghelia veșnică, spune versetul 6, și o vestea locuitorilor Pământului și am punctat puțin chestia asta cu locuitorii Pământului. Am văzut, de fapt, cinci puncte, cinci elemente cu privire la firea Evangheliei pe care să le avem în vedere. Că Evanghelia e veșnică și nu numai că e veșnică, ci și că își are originea înainte de întemeierea lumii, înainte de creație. O vom contempla în veșnicie și este aceeași, nu se schimbă. Și am discutat despre chestia asta, despre ce spune Pavel în Galateni, că dacă un înger ar veni și ar vesti o altă evanghelie decât cea pe care v-am vestit-o eu, spune Pavel galatenilor, să fie blestemat. Pentru că evanghelia este pentru toți locuitorii Pământului, asta înseamnă nu că noi am avea însărcinarea să vestim fiecărui om de pe planeta asta evanghelia, ci că nu ar trebui să excludem pe nimeni, nicio categorie de oameni, nicio categorie de oameni care trăiesc pe pământ nu trebuie să excluși de la Evanghelie. Multă vreme s-a făcut lucrul ăsta. Și noi avem tendința asta că, păi sigur, ăla nu mă ascultă dacă îi vorbesc. Să excludem dintr-un start orice fel de tentativă de a vesti Evanghelia unor oameni, pe motivul că ăsta așa nu mă ascultă. Evanghelia trebuie proclamată, spune, al treilea punct. Vedem că îngerii ăștia o proclamă, o spun, o rostesc cu voce tare și noi trebuie să o proclamăm. Că nu ajunge să fim exemple de trăire. E un lucru esențial, dar nu ajunge. Trebuie să spunem Evanghelia. Pe urmă, al patrulea element, Evanghelia trebuie pusă în contrast cu realitatea crudă. Și am zis că dacă cineva ar veni și ți-ar zice trebuie să porți parașuta asta, că zbor cu avionul, mergi de la Londra la New York, zbor peste Atlantic, și vine stewardesa și îți dă la început o parașută și îți spune, vă rog să luați asta pentru că vă va face zborul mai confortabil sau vă veți fi mai fericit dacă o purtați în timpul zborului. Tu iei la început, bine, te supui ideea asta, dar dintr-o motivație greșită, pentru că nu te pune în față cu posibilitatea de a cădea. Este posibil ca din cauza furtunii care deasupra Atlanticului să ne prăbușim. De aia trebuie să porți parașuta. Nu, vă face zborul mai confortabil sau mai și o porți și după o vreme constați că nu-ți face zborul mai confortabil, că nu ești mai fericit purtând parașuta aia în spate. Dar dacă știi de la început pentru ce, care e menirea parașutei, atunci o porți și înduri cu bucurie. În fine, deci asta era ideea, că era pusă în contrast cu realitatea crudă, că vedem că îngerul ăsta, unul dintre îngeri spune Babilonul, deci tot sistemul ăsta economic și religios al lumii, pe care îl adoptă lumea, îi sortit pieirii, îi sortit distrugerii, comercialismul, îi sortit distrugerii, economia mondială merge spre dezastru și așa mai departe. Nu e fatalism, ci e realitatea. E conform cu realitatea. Am zis pe urmă că există un punct dincolo de care Dumnezeu nu trece cu mântuirea lui. Dacă omul continuă și să-l respingă pe Dumnezeu, Dumnezeu îi respectă dorința și zice, ok, trebuie să mergi pe calea ta. Și există o premisă pe care trebuie să o punem în mod corect, de să o facem cunoscută în mod corect, o premisă corectă, o premisă corectă, că toți cei care nu se închină lui Dumnezeu, se închină fiarei, simplu. Și că există o limită, cum am zis, care până unde Dumnezeu va merge cu lucrarea lui. Am văzut în Geneza, capitolul 6, în Numeri, că există un moment limită. Și pe urmă, al cincelea lucru e că Evanghelia trebuie reconfirmată. Deci asta e nădejdea noastră, asta e ceea ce ne ține. faptul că ne întoarcem și ne întoarcem din nou și din nou la Evanghelie. De ce? Pentru că lucrarea diavolului îi să distrugă în credincios credința asta a Evangheliei. Deci asta e. Îngerii ăștia povestesc toată Evanghelia și noi trebuie să fim îngeri, știi? E vorba aia că fii un înger și adu-mi și mie cafeaua. Sau fii un înger și fă-mi serviciul ăsta, știi? Hai să fim îngeri și să spunem adevărul. Spunem adevărul întreg, spunem adevărul gol-goluț. Și nu întâmplător spun asta. În Isaia, capitolul 20. În Isaia, capitolul 20. Haideți să deschidem acolo. O chestie interesantă pe care trebuie să o facă Isaia. E un capitol scurt, numai 6 versete. Spune, în anul când a venit Tartan la Ashdod, trimis de Sargon, împăratul Asiriei, să bată Ashdodul. Ashdodul e o cetate a filistenilor. Și l-a luat, în vremea aceea Domnul i-a vorbit lui Isaia, fiul lui Amoț, și i-a zis, du-te, desleagă-ți sacul de pe coapse, scoate-ți încălțămintea din picioare. El a făcut așa și a umblat gol, goluț și desculț. Domnul a zis, după cum robul meu Isaia umblă gol, goluț și desculț, tot 3 ani de zile, ca semn și înștiințare pentru Egipt și pentru Etiopia, tot așa și împăratul Asiriei va lua din Egipt și din Etiopia prinși de război și surghiuniți, tineri și bătrâni, goi desculți și cu spinarea descoperită, spre rușinea Egiptului. Atunci se vor îngrozi și se vor rușina. Cei ce își puseseră încrederea în Etiopia și se făleau cu Egiptul. Și locuitorii de pe țărmul acesta vor zice în ziua aceea, iată ce a ajuns încrederea noastră, pe care ne bizuiserăm, ca să fim ajutați și să fim izbăviți de împăratul Asiriei. Deci, Dumnezeu îi spune lui Isaia, Isaia, dezbra, dă jos textina de pe tine, trebuie să umbli timp de 3 ani dezbrăcat, să te dezbraci, să apare înaintea oamenilor gol-goluț. Pentru că ei trebuie să știe că își pun încrederea în ceva în care îi va dezamăgi. Și ei vor umbla gol-goluți, tu ești un exemplu pentru ei. Și Isaia face lucrul ăsta. Și el se dezbracă și umblă timp de 3 ani dezbrăcat, în pielea goală, dacă vă puteți imagina lucrul ăsta. Bineînțeles că filmul ăla ar fi interzis minorilor sub 15 ani, dar așa s-a întâmplat, știi? Deci asta a făcut Isaia. O ascultat pe Dumnezeu. Pe urmă Ezechiel, în același fel. Dumnezeu îi spune Ezechiel, timp de 3 ani și ceva, o să stai pe o rână. O să fii blocat și mai mult decât atâta. O să-ți gătești mâncarea cu balegă de om. Și Ezechiel îi zice, nimic spurcat nu a intrat în gura mea. Ezechiel era preot. Urma să fie preot, la 30 de ani. Și când împlinit 30 de ani, era în robie deja, deci de fapt nu mai avut nicio șansă. Dar Dumnezeu l-a luat din perspectiva asta de a deveni preot și l-a făcut proroc. Și i-a zis, Ezechiel, trebuie să faci lucrul ăsta. Ezechiel a zis, Doamne, nimic a spurcat, n-a mâncat, nu a intrat pe gură, în toți anii ăștia. Și Dumnezeu zice, bine, atunci uite-te, îți fac o concesie. Nu cu balegă de om, ci cu balegă de vită. Îți gătești. Te lasă să-ți gătești mâncarea, azimile. Și de multe ori, asta e o mare piedică în ce ne privește pe noi, în vestirea Evangheliei, că trebuie să facem lucruri cu care nu suntem confortabili. Dar să fim ca și Isaia. Încă un lucru. Păcatul Sodomei, în ciuda a ceea ce e perceput de majoritatea creștinilor, nu-i homosexualitatea, ci este pasivitatea în fața homosexualității. Generația care știa că homosexualitatea nu este bună, o tăcut. Și generația următoare a acceptat-o ca și un fapt, următoarea generație a acceptat-o ca și pe un stil alternativ de viață și așa am ajuns unde acum 25 de ani să vezi o scenă la televizor dincolo de sărut. Acum tot ce se vinde la televizor se vinde pe bază de sexualitate și senzualitate. Nu poți să întorci ochii nicăieri fără să vezi ceva de ochiat. Și unde suntem noi? Unde? Na, am fost pasivi, exact așa ca și cei din Sodoma. Billy Graham spunea, dacă Dumnezeu nu pedepsește America, zicea el, fiindcă era american, dacă Dumnezeu nu pedepsește America, îi datorează sau le datorează scuze celor din Sodoma. Deci asta era ideea. Acum sunt în procesul de a scrie un articol care se numește Păcatul Sodomei și de aia sunt așa cu plac pe ideea asta. Dar asta e realitatea și asta e realitatea tristă în ce ne privește pe noi creștini, că Iisus zicea că dacă sarea își pierde capacitatea de a săra, la ce mai e bună decât să fie călcată în picioare? Și nu-i de mirare că creștinii îți bagiocoriți, adică îți luați așa în balon și fără seriozitate, știi? Deci nu îți priviți cu seriozitate, îți priviți așa ca niște ciudați. Na, și avem în față un pasaj care o să vedeți în ce... Deci întreg capitolul ăsta 14 are de-a face cu Evanghelia. Are de-a face cu vestirea Evangheliei. Mai întâi am văzut cele trei divizii pe care le folosește Dumnezeu în perioada asta extraordinară de 7 ani, să adune o recoltă extraordinară de suflete. Și aici, în pasajul pe care îl studiem astăzi, vedem că e vorba despre două recolte. Și hai să citim, de fapt, pasajul. În versetul 13, nu, 14, mai pas. 14 cu 14. Spune, apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor ședea cineva care semăna cu fiul omului. Pe cap avea o cunună de aur, iar în mână o secera scuțită. Și un alt înger a ieșit din templu și a strigat cu glas tare celui ce ședea pe nor. Pune secera ta și seceră, pentru că a venit ceasul să sece și secerișul pământului este copt. Atunci cel ce ședea pe nor și-a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. Și din templul care este în cer a ieșit un alt înger care avea și el un cosor ascuțit. Și un alt înger care avea stăpânirea asupra focului a ieșit din altar și a strigat cu glas tare către cel ce avea cosorul cel ascuțit. Pune cosorul tău cel ascuțit și culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei sunt copți. Și îngerul și-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului și a aruncat strugurii în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. Și teascul a fost călcat în picioare, afară din cetate și din teasc a ieșit sânge până la zăbalele cailor, pe întindere de 1600 de stadii. Vedem aici două recolte și în Evanghelie sunt o mulțime de parabole. Iisus spune o mulțime de parabole despre recolte. Și astăzi vreau să citim și să studiem puțin una dintre parabolele astea. Parabola neghinei. Și parabola asta a neghinei în Matei, capitolul 13, așa că o deschidem acolo. Începând în versetul 24. Dar înainte să citim parabola asta, conform celor spuse de Iisus, cheia pentru înțelegerea acestor parabole, sau oricărei alte parabole, este parabola semănătorului. De ce zic asta? De fapt, Iisus spune lucrul ăsta. Iisus le spune ucenicilor, care după ce Iisus spune parabola semănătorului în Marcu, pe asta, în capitolul 4, ucenicii vin la el și zic, învățătorule, tâlcuiește-ne parabola asta asemănătorului. Și el a zis, nu înțelegeți, în versetul 13, nu înțelegeți pilda asta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Semănătorul seamănă cuvântul. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia care, în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine satana, îndată și ia cuvântul semănat din ei. În ei. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcină în ei. Și țin până la o vreme și cum vine necaz sau prigoană, din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc grijile, în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Apoi, alții sunt înfățișați prin sămânța căzută în pământ bun. Acestea sunt cei care aud cuvântul, îl primesc, respectiv îl înțeleg, bineînțeles, și fac roade. Unul 30, altul 60 și altul 100. Și în contextul ăsta, el le spune ucenicilor, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic și să lumineze? Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Deci asta e explicația pildei semănătorului. Și conform explicației astea, Iisus e semănătorul. Pavel spunea că eu sunt împreună lucrător cu Dumnezeu, sau noi suntem împreună lucrător cu Dumnezeu și voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Deci noi, vestitorii Evangheliei, suntem cei care seamănă în cuvântul. Și avem în față patru soluri posibile, la orice moment. Și astăzi. Și noi putem fi, la rândul nostru, soluri, cele patru tipuri de soluri. Nu se referă numai la cei care ascultă Evanghelia, cărora se presupune să le spunem Evanghelia. Și în general, pentru că Iisus îi previne, îi avertizează aici, luați seama la ce auziți, pentru că cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura. În măsura în care auziți și ascultați și dați atenție la ceea ce vi se spune, în măsura aia veți avea, spune Iisus. Deci asta e cheia. Semănătorul are în față patru soluri posibile. Da? Și hai să vedem, având lucrul ăsta în minte, ce spune parabola neghinei, care în Matei, în Evanghelia lui Matei, vine imediat după parabola semănătorului. Spune în versetul 24 din capitolul 13. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit și la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Iisus le-a pus înainte și altă pildă. Și o să citim întreg pasajul rapid, că sunt câteva parabole interesante aici, care au legătură una cu alta. Se aseamănă cu un grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, într-adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavaturile și se face un copac, așa încât păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. I-a spus o altă pildă, și anume, împărăția cerului lor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină de grâu, până s-a dospit toată plămădeala. Iisus a spus noroadele toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Aici e o propoziție pe care să o țineți minte, pentru că o să aibă semnificație mai târziu. Atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și au zis: tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El i-a spus: cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului, adică el. Țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău, vrăjmașul care a semănat-o este diavolul, secerișul este sfârșitul veacului, secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi și la sfârșitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceasta. Aceea, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și aruncă afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles toate aceste lucruri? I-a întrebat Iisus. Da, Doamne, i-au răspuns eu. Și el i-a zis: de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din misteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Și cu asta se încheie episodul parabolelor din Matei. Hai să vedem ce am învățat despre parabola asta a neghinei. În primul rând, sunt lucruri care Domnul Iisus ni le explicitează în explicația lui, explicația parabolei, alte lucruri care nu le explicitează. Vedem, în primul rând, că un om seamănă. Cine e omul ăsta? Am văzut, e explicitat, în versetul 37, e fiul omului, adică Iisus. El este cel care seamănă. Sămânța bună, explicat, îți fie împărăției. În parabola semănătorului, e cei ce înțeleg, care aud cuvântul și îl înțeleg. Nu? Ăștia îți fie împărăției. Și ăștia dau roadă. Unul 30, altul 60, altul 100. Nu? Țarina lui, țarina omului ăsta, e explicată de Iisus. Este lumea. Și trebuie subliniez aici că e țarina lui. E țarina lui Hristos. El are drept de răscumpărare. Oamenii care dormeau, însă, nu e explicat. Spune, pe când dormeau oamenii, dușmanul a venit și a semănat neghina. Dușmanul care seamănă, bineînțeles, e explicat, e diavolul. Neghina, din nou e explicată, e fiii celui rău. Da. Neghina, aici să fac o paranteză, nu e ceea ce știm, cunoaștem noi ca și neghină. Nu e neghina, planta care iese și are o floare roșie și are semințe negre. Nu e aia. Ci în greacă cuvântul e zizanion, care există și la noi în Zâzania, sau se mai numește sălbăție sau rai gras, dacă ați auzit. E o iarbă care seamănă foarte, foarte bine cu grâu și singurul mod în care poți să o deosebești e când se coace. Pentru că atunci când se coace, boabele sunt maronii, nu sunt ca și grâu aurii. Zmaroni. Și lucrul ăsta explică de ce spune semănătorul, de ce le zice robilor lui nu, așteptați până la vremea secerișului. Ca o paranteză, asta e neghina. Robii care seceră, e explicat, sunt îngeri. Și secerișul, spune Iisus, e sfârșitul veacului. E momentul în care se face separarea asta între cei buni și cei... Am văzut asta în mai multe parabole. Am văzut în parabola neghinei, în ceea ce spune Matei în capitolul 25 cu separarea oilor de capre, e sfârșitul veacului, în versetul 39. Și sunt câteva întrebări la care aș vrea să răspundem astăzi, sau să ni le punem astăzi. Am văzut că în parabola semănătorului, sămânța e cuvântul. Sămânța. Grâu fi împărăției, am zis, dar sămânța ei este cuvântul. Semănătorul seamănă cuvântul, spune Iisus în explicația lui. Și în ideea asta, ce e sămânța de neghină pe care o seamănă cel rău? Dacă sămânța de bună e cuvântul, e vestirea cuvântului. Câteva semințe rele care au fost semănate în biserică. Și am văzut lucrul ăsta, am mai discutat de treaba asta. E legalismul, despre care vorbește Pavel în Galateni în mod extensiv și spune că dacă un înger ar veni și va vesti altă evanghelie decât cea pe care vă vestesc eu, să fie blestemat. Legalism. Pe urmă îi gnosticismul sau ezoterismul la care răspunde Evanghelia lui Ioan și 1 Ioan și 2 Ioan și 3 Ioan. E gnosticismul. Învățătura care spune că păi Iisus de fapt e o emanație a lui Dumnezeu și nu s-a întrupat. Deci asta e fals. Lucrul ăsta e fals. Pe cruce nu a murit Dumnezeu. A murit un om. Omul, firea fiind păcătoasă, Dumnezeu nu putea să se întrupeze în sau firea, carnea, materia e fiind păcătoasă, Dumnezeu nu se... Asta e al doilea lucru. Și al treilea lucru a fost la început și acum materialismul sau umanismul, cultul omului, închinarea la om. Atunci era cultul cezarului, închinarea la cezar. Deci astea trei au fost. Bineînțeles că sunt mai multe și putem să le identificăm, dar neghina este minciuna. Dacă sămânța bună este cuvântul, este adevărul, neghina este orice minciună care îi încearcă să pervertească adevărul, să-l compromită, să-l dilueze. Este chiar și diluarea adevărului și afirmarea parțială a adevărului, practic tot o minciună. Dacă ascunzi o parte a adevărului, spui numai o parte a lui, e tot minciună. E tot neghină, sămânță de neghină. De-aia noi trebuie să spunem tot adevărul și numai adevărul. Așa să ne ajute Dumnezeu, cum e formula aia de la tribunal. Un alt lucru care m-a intrigat sau e interesant de să ne punem problema asta. Ce înseamnă când oamenii dorm? Pe când dorm oamenii, spune aici, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui și a semănat neghina. Ce înseamnă asta? Pentru că conform a ceea ce spune Iisus în parabola asta, dacă o luăm cronologic, singurul loc unde am putea interveni conform parabolei ăsta e să-l împiedicăm pe dușman să semene, să împrăștie neghina. E adevărat? Pentru că după aia slujitorii, robii, vin și îi spun semănătorului sau stăpânului, țarii mei. Spun, vrei să mergem să smulgem neghina? Cum? Ai semănat sămânță bună. Uite-te că a ieșit neghină. Un dușman a venit și a semănat-o. Și ce vrei să facem? Să mergem să o smulgem? Și stăpânul zice, nu. Pentru că există potențialul să smulgi și grâu și sămânța bună împreună cu ea. Deci spune, lăsați-le să crească până la sfârșit, până la vremea secerișului și atunci o să facem separarea asta. Ce înseamnă când oamenii dorm? Lucrul ăsta trebuie să... La lucrul ăsta trebuie să medităm, să ne gândim și până unde putem interveni, să prevenim împrăștierea seminței astea? Sau cum putem interveni? Cum am putea veghea să prevenim împrăștierea seminței de neghină? Asta e altă... Deci e un lucru la care trebuie să ne gândim fiecare, pentru că nu există un răspuns. Eu cel puțin n-am să vă dau un răspuns acum. E o întrebare pe care să ne opunem și la care să ne gândim și să ne rugăm pentru lucrul ăsta. Bineînțeles că un răspuns clar ar fi atunci când vedem minciuna să ne ridicăm și să proclamăm adevărul, știi? Când vedem minciuna. Pe urmă, o altă întrebare e ce se întâmplă când neghina ajunge în ogor? De ce un dăunător? În primul rând, neghina, planta asta, zâzania, e o plantă foarte otrăvitoare. Pâinea făcută cu puțină, deci numai puțină făină de zâzanie să intre în componența pâinii, începe să-ți dea dureri de cap, amețeli. Dacă e în concentrație mai mare, e foarte otrăvitoare pentru că conține un alcaloid puternic. E o travă, ca și cianura. Deci în cantitate mare e mortală. Însă, alcaloidul ăsta care îl conține planta funcționează și ca ierbicid. Deci omoară plantele care sunt în jurul lui, respectiv omoară grâul. Pe de o parte. Pe de altă parte, ia din hrana care e alocată grânelor, grâului bun, și o consumă neghina. Știi? Deci sunt mai multe chestii. Odată că e alcaloid, că e otrăvitoare și distruge plantele din jurul lui, distruge orice altă plantă care e acolo, respectiv grâu. Pe noi grâu ne interesează, nu altceva. Pe urmă îi ia din nutrienții, din hrana care ar trebui să fie a grâului. Și așa se întâmplă și cu neghina, care, cu cei care sunt desemnați, să zic așa, în biserică de către imaginea asta neghinei, a grâului ăsta fals. Și o chestie interesantă e că nu poți să-i deosebești. E greu să-i deosebești. Adică poți să-i deosebești, se poate, un expert clar că știe să deosebească zâzania asta de grâu adevărat. E foarte asemănătoare ca cu grâu. Cel puțin în fazele inițiale, când grâu e verde și numai fir de iarbă, nu poți să-i deosebești. De-aia zice semănătorul, nu, lasă acolo, că o să facem separarea asta la sfârșit, la seceriș. Separarea neghinei se face numai la seceriș. Și care e semnificația lucrului ăsta pentru noi? Primul lucru care îmi sare mie în minte e că pe întreg parcursul ăsta, de fapt trebuie să punem lucrurile în felul ăsta. Sfârșitul sau secerișul e sfârșitul veacului, conform la ceea ce spune Iisus. Sfârșitul veacului e ceva pentru fiecare din noi, dacă ne gândim numai pur și simplu la termenul ăsta de sfârșitul veacului, e ceva foarte îndepărtat și abstract. Însă, trebuie să realizăm că fiecare om e la o lungime de viață de sfârșitul veacului. Pur și simplu. Deci toată istoria noastră de mii de ani, istoria Pământului de mii de ani, se reduce la o lungime de viață. Nimeni nu a trăit mai mult decât o lungime de viață. Nu? Unii au trăit mai mult, alții mai puțin, dar tot la sfârșitul vieții au ajuns la sfârșitul veacului. Sau ajungem la sfârșitul veacului. Deci, din punctul ăsta de vedere, întreaga recoltă, toți creștinii, toți copiii lui Dumnezeu, de când a venit Iisus pe pământ, s-a întrupat și până astăzi, au fost la o lungime de viață, de sfârșitul veacului, de recoltă, de seceriș. Nu? Asta înseamnă că fiecare om de pe pământul ăsta are la dispoziție o lungime de viață înainte să ajungă la seceriș. Și are la dispoziție o lungime de viață să devină grâu din neghină. Nu știu dacă înțelegeți ideea. Și de aia ce îmi spune mie asta e că Dumnezeu are răbdare cu fiecare din noi, știi? Și așteaptă, anticipează ca fiecare, ca orice, fiecare om să se întoarcă, să devină din neghină grâu. Și în lumina celor ce spun eu aici, în lumina faptului că la sfârșitul veacului vine separarea asta, mă gândesc la Anania și Safira. Anania și Safira, în mod particular, sunt doi oameni care au fost neghină. Sunteți de acord cu mine? Erau falși. Erau falși creștini. Și Dumnezeu îi judecă atunci. Îi judecă pe loc, ca să zic așa. O avantpremieră a smulgerii neghinei. De ce o face? O făcut-o pur și simplu ca să ne dea nouă etalonul. Să ne arate cât de radicală va fi chestia asta. Secerișul ăsta la sfârșitul veacului. Pavel spune așa în Galateni, capitolul 6, spune: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească, putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Deci asta e ideea. Dumnezeu are îndelungă răbdare, are în vedere secerișul, știe, e perfect conștient că există neghină și așteptarea lui ca neghina să se transforme în grâu. Dorința lui. Și singurul lucru pe care îl putem face e să împiedicăm ca sămânța de neghină să fie împrăștiată. Adică minciuna. Să nu lăsăm minciuna să fie amestecată cu adevărul. Atunci când vedem minciuna, să ne ridicăm și să spunem: nu, ăsta e adevărul. Asta e o minciună, asta e un fals. Deci asta e legat de prima recoltă care o vedem aici în capitolul 14 din Apocalipsa. Recolta pe care o face, sau secerișul pe care îl face fiul omului cu secera lui. De urmă este o altă recoltă, recoltarea strugurilor, pe care o face un înger. Și asta, în lumina ceea ce am discutat până acum, îi separarea asta între oi și capre. Da? În Isaia, capitolul 63, este un pasaj interesant legat de ideea asta a piascului și că piascul a fost călcat în picioare și din el a ieșit sânge. Până la zăbala cailor. Aseară am văzut un film foarte sângeros. Părea sângele în toate părțile. Însă episodul ăsta despre care vorbește Ioan aici în Apocalipsa și Isaia în capitolul 63 e și mai sângeros. Spune Isaia: cine este acesta care vine din Edom, din Bozra, în haine roșii, în haine strălucitoare și calcă mândru în plinătatea puterii lui? Eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am puterea să izbăvesc. E un dialog aici, între Domnul Iisus și nu știu cine, personajul colectiv. Spune: dar pentru ce îți sunt hainele roșii și veșmintele tale ca veșmintele celui ce calcă în teas? Eu singur am călcat în teasc, spune Domnul Iisus, și niciun om dintre popoare nu era cu mine. I-am călcat astfel în mânia mea și am zdrobit în urgia mea. Așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele mele și mi-am mânjit toate hainele mele cu el. Căci în inima mea era o zi de răzbunare și venise anul celor răscumpărați ai mei. M-am uitat împrejur și nu era nimeni să mă ajute. Și mă îngrozeam, dar nu era cine să mă sprijinească. Atunci brațul meu mi-a fost un ajutor și urgia mea m-a sprijinit. Am călcat astfel în picioare popoarele în mânia mea. Le-am îmbătat în urgia mea și le-am vărsat sângele pe pământ. Iisus, prima lui predică din Capernaum, sau prima lui ieșire în public, îi când citește legea și citește din Isaia, capitolul 50 și Isaia 50 și ceva, însă zice așa: mâna Domnului este pentru mine, peste mine, căci Domnul m-a uns să vestesc Evanghelia și să vindec pe cei bolnavi și așa mai departe. Și să vestesc anul de înduierare al Domnului. Și acolo se oprește Iisus. Se oprește în mijlocul propoziției. Ăsta era mandatul lui pentru prima lui venire. Dar propoziția continuă și zice: și ceasul de răzbunare al lui Dumnezeu. Anul de îndurare al Domnului și ceasul răzbunării sau clipa răzbunării al Dumnezeu. Asta e mandatul lui pentru cea de-a doua venire. Prima lui venire a fost ca și copilul din Betlehem, ca și mielul care ridică păcatul lumii. A doua lui venire va fi ca și cel care calcă în teascul mâniei lui Dumnezeu. Aici spune că sângele era până la zăbala cailor pe o lungime de 1600 de stadii. Stadiul e o lungime sportivă, practic lungimea unui stadion la jocurile olimpice în Grecia antică. Și era aproximativ, deci 1600 de stadii era aproximativ 200 și ceva de kilometri. Dar ce mai interesant e că exact distanța dintre Petra și Valea Megiddo, sau Valea unde Biblia spune că va fi bătălia asta finală între armatele adunate acolo de către Anticrist. Și o să vedem lucrul ăsta, bineînțeles, în capitolul 19. Armatele adunate de Anticrist și Domnul. A doua lui venire nu va fi conform pasajului ăsta din Isaia. Nu va fi pe muntele măslinilor, va ajunge acolo de la Bozra, care e un alt nume pentru Petra, Sela. În fine, sunt mai multe prorocii care vorbesc de treaba asta. Însă, pe distanța asta va fi sângele până la zăbala cailor. Va fi un măcel foarte mare în vremea respectivă și aici, în pasajul ăsta, spune că am fost singur. Dumnezeu nu are, adică Domnul Iisus nu are nevoie de ajutorul nostru să tranșeze războiul ăsta singur cu brațul lui fost ajutor. O să vedem că cuvântul lui distruge armatele astea. Dar deci astea cele două recolte, dar ceea ce e important să reținem noi în lumina a întregului capitol 14 lui, cât de important e ca noi să vestim Evanghelia. În primul rând că e dorința celui ce seamănă, semănătorului, stăpânului ariei, stăpânului țarinei, să vestim Evanghelia. Și facem lucrul ăsta. Și Iisus încheie episodul ăsta a parabolelor spunând: de aceea, orice învățător, că asta înseamnă cărturar acolo, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Cărturar aici, cuvântul grec e gramateus, care înseamnă, de fapt, învățător. În multe locuri e tradus învățător al legii. Orice învățător, oricine dă învățătură, oricine spune, vestește Evanghelia, că de aici pornește toată învățătura de la Evanghelie. Spune, care a învățat ce trebuie, care a învățat, care a, și-a însușit învățătura care trebuie despre împărăția lui Dumnezeu, deci nu care dă, cuvântul ăsta a învățat, înseamnă a învăța, asimila învățătura. Învățătura ce trebuie, care trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar, să atenți, da? Care scoate din visteria lui, din trezoreria lui, din comoara lui, lucruri noi și lucruri vechi. Întreaga Biblie, întregul cuvântul al lui Dumnezeu vorbește despre Hristos. Aia e clar. Asta e punctul central. E ceea ce vorbește, toată Biblia vorbește, de fapt, și afirmă și proclamă Evanghelia. Noi avem la dispoziție Dita mai Cărțocu să povestim Evanghelia în orice circunstanță și în orice abordare. Pentru că asta e, de fapt, asta e Biblia. Conține Evanghelia afirmată sau exprimată în diferite circunstanțe. În toate circunstanțele. În mijlocul bucuriei, în mijlocul necazului, în mijlocul războiului, în mijlocul păcii. Când e bogăție, când e sărăcie și așa mai departe. Evanghelia e prezentată în toate circunstanțele. Și noi suntem asemănați cu un gospodar. Deci orice învățător, oricine spune Evanghelia asta, asemănați cu un gospodar dacă scoate din bogăția lui. Deci asta e condiția. Care scoate. Trebuie să scoatem din visteria noastră lucrurile astea vechi și lucrurile noi. Evanghelia. De asta zic eu, de asta mi se pare atât de important mesajul care îl dă capitolul ăsta al 14-lea. Asta e importanța lui. Avem, trebuie să fim îngeri, trebuie să spunem adevărul golgoluț, trebuie să spunem în orice circunstanță și trebuie să spunem întreg adevărul, indiferent de care e costul. Cele trei divizii au avut destine diferite. Bineînțeles că îngerii ființe veșnice, indestructibile, care vestesc Evanghelia din cer, din văzduh. Însă, gândiți-vă la cei doi martori care s-au omorâți pentru ceea ce spun ei. Și la toți ceilalți care, în afară de cei 144 care sunt pe cetriță, toți ceilalți afirmă, proclamă Evanghelia cu prețul vieții. Pentru că a nu lua semnul fiarei înseamnă a proclama Evanghelia în ăsta. Nu pot să iau pentru că Domnul Iisus Hristos e Domnul meu. Știi? Asta e alegerea mea. Prețul vieții. Haideți să fim îngeri. Să vestim Evanghelia. Spune-mă adevărul în întregime. Adevărul golgoluț. Hai să ne rugăm. Tată drag, Doamne, Evanghelia ta e ceea ce ne-a schimbat nouă viața. În primul rând. Vestea cea bună și faptul că am crezut-o, că ne-am însușit-o și că am pornit pe calea asta, pe calea Evangheliei, pe calea creștinismului. Asta e ceea ce ne-a schimbat nouă viața și aceea știu că așa cum ai vrut să ai avut dorința asta și disponibilitatea și răbdarea să ne schimbi nouă viața, așa vrei să o faci cu mulți alții de pe pământul ăsta. Și, Doamne, te avem pe tine exemplu, Doamne Iisuse. Exemplu a faptului că tu ai mers așa de departe pentru a putea să ne oferi mântuirea asta. N-ai precupețit nimica, Doamne. Nu ai ținut la dumnezeirea ta. Ai pus-o deoparte și ai acceptat să iei chip de om, să iei chipul păcatului și, Doamne, tu care n-ai cunoscut niciodată păcat, ai acceptat să fii făcut păcat pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în tine. Te rog, Doamne, ajută-ne să ne însușim exemplul ăsta și să facem, să avem același gând pe care l-ai avut și tu când ai făcut toate lucrurile astea și să vestim Evanghelia în orice circunstanțe, Doamne, atunci când suntem ascultați sau nu, când poate că suntem luați în balon sau chiar persecutați pentru Evanghelie. Să nu fie astea lucruri care să ne împiedice și care să ne facă timizi. Pune noi îndrăzneală, pune noi pasiune, Doamne. Pune noi acea flacără care să ardă în sfeșnic și să nu fie pusă sub obroc, Doamne. Binecuvântează-ne săptămâna pe care o avem în față și Doamne, o mulțime de oameni cântă colinzi, o mulțime de oameni își schimbă daruri, o mulțime de oameni se bucură, aprind lumânări, trag artificii. Însă o și mai mare mulțime de oameni n-au nici cel mai mic habar despre ce e vorba în sărbătoarea asta. Te rog, ajută-ne să transmitem mesajul ăsta. Să luăm și prilejul ăsta, să facem pe oameni să înțeleagă adevărata semnificație a Crăciunului. În numele Lui Iisus m-am rugat. Binecuvântează-ne și dă-ne prin Duhul Tău puterea. Amin.